pozbyło się życiowych mądrali. Co chcą, zmienia świat, a nic nie zyskali. Spostrzegają świat przez pryzmat w jednej chwili. We własnych brudach się już dawno utopili. Nic nie widzą i słyszą, udają nieprzytomnych. Nie chcą chyba słyszeć, są czasami przezorni. Krytykując czyjeś życie, mają do tego prawo. Chcą zawładnąć twoją władzą, żyć nie dadzą. Bo czasem tak trudno powiedzieć, co cię boli. Żyjąc w ciągłym stresie, z towarzyszem nie doli. Chciałbym powiedzieć matce coś, co w sercu krzyczy. Czasem bardzo trudno, mój głos teraz milczy. Tak bardzo trudno zabić lęki wspomnienia. Łatwo go gubić się, idąc doliną cienia. Jak znów czytaj skarb sumienia. Twój skarb to życie, twoje miejsce to ziemia. Bardzo trudno zabić lęki wspomnienia. Łatwo go gubić się, idąc doliną cienia. Jak znów czytaj skarb sumienia. Twój skarb to życie, jak chcesz, tak się zmienia. Tak bardzo trudno czasem powiedzieć jej, gdy zamykam się w sobie cały dzień. Bo wiem, czasem zachowuję się jak zimny dran. Zasługuję na twoją pogardę bez dwóch zdań. Gdy w głowie szajba i problemów dziesiątki, to jest koniec końca, piękne są tylko początki. To już inna sugestia, życia wzięte wątki. Parę pomysłów wyłapię, przeleję je na papier. Co ma być, to będzie, zmienić tego nie potrafię. Bo tak bardzo trudno uwolnić myśli chore, głęboko schować się wszystkie, zawiązać worek. Bo czasem na tym rozmyślam, czuję pokorę. Tak bardzo trudno zabić lęki wspomnienia. Łatwo go gubić się, idąc doliną cienia. Jak znów czytaj skarb sumienia. Twój skarb to życie, twoje miejsce to ziemia. Bardzo trudno zabić lęki wspomnienia. Łatwo go gubić się, idąc doliną cienia. Jak znów czytaj skarb sumienia. Twój skarb to życie, jak chcesz, tak się zmienia. Błądzę gdzieś w skrajności, bałaganie. Tu zawiodłem się mnóstwo razy, nieoczekiwanie. Skrucha i gniew, idę z tym w ramię. Wszyscy widzą swój cel w zerach na banknocie. Zapatrzeni w siebie żyją w tej wspólnocie. Płać krocie w kwocie i zaznaj luksusu. Żeby poczuć to, nie potrzebuj impulsu. Chcę być wolny od tego, bo taki już jestem. Ta spójność to mój atut z moim manifestem. Bo nie wszystko w życiu ma związek z szelestem. Ogarniasz te przesłanie, czy jesteś na to za głupi? Czy tak bardzo trudno wyciągnąć coś z tej nauki? Tak bardzo trudno uwolnić myśli chore. Tak bardzo trudno uwolnić je w porę. A tak naprawdę nie trudno, to bardzo łatwe. Wszystkie problemy wyleczyć tym faktem. Tak bardzo trudno uwolnić myśli chore. Tak bardzo trudno uwolnić je w porę. A tak naprawdę nie trudno, to bardzo łatwe. Wszystkie problemy wyleczyć tym faktem. Tak bardzo trudno zabić lęki wspomnienia. Łatwo go gubić się, idąc doliną cienia. Jak znów czytaj skarb sumienia. Twój skarb to życie, twoje miejsce to ziemia. Bardzo trudno zabić lęki wspomnienia. Łatwo pogubić się, idąc doliną cienia. Jak znów czytaj skarb sumienia. Twój skarb to życie, jak chcesz, tak się zmienia.